پیارے باپا یہ ارشاد فرمائیے، ایک مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ چلتی گاڑی میں پڑھنے سے نظر کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے، پہلے ڈیوٹی پر گاڑی میں جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ رسالہ پڑھا جا سکتا تھا مگر اب چھوڑ دیا، کیا احتیاط سے پڑھنا بہتر ہے یا چھوڑنا؟ چلتی گاڑی میں مطالعہ کرنا، کتاب پڑھنا، یہ واقعی نظر کا اس میں کھچاؤ پیدا ہوگا، آنکھوں میں زور تو لگے گا، اب ہوائی جہاز میں اگر پڑے گا تو اتنا زور نہیں لگے گا، جتنا روڈ رف ہوگا اتنا زور زیادہ لگے گا، اب جیسے کہ جہاں روڈ کشادہ ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں، جیسے کہ جو ترقی یافتہ ممالک میں روڈ بڑے یعنی کہ گاڑی جیسے ہوا میں تیر رہی ہے، تو ایسی گاڑی میں پڑیں گے تو نظر پر زور کم لگے گا، اور مجھ جیسے نا اہل کے شہر میں آپ پڑھو گے گاڑی میں بیٹھ گئے تو آپ پڑھ بھی نہیں سکو گے، اتنے اس کو لے آئیں گے کہ آپ کو شاید ورزش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، پورا بدن آپ کا جھوم رہا ہوگا، دھچکے لگتے رہیں گے، اچکولے لگتے رہیں گے، یہاں پڑھ ہی نہیں پاؤ گے، اس لیے ہوائی جہاز میں ہو تو پڑھ لیں، یا ایسا روڈ ہو بالکل صاف جس میں آپ کو خود انداز ہو جائے کہ آنکھوں پر زور ضرورت سے زیادہ لگتا ہی نہیں لگتا، اگر ضرورت سے زیادہ زور نہیں لگتا اس کا مطلب نقصان نہیں ہو رہا، نہ دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، دینی مطالعے کے لیے جو فارغ وقت جو اس میں اگر ہو جائے تو ہو جائے، نہیں تو نہیں ہوتا، اسکول کی اسٹڈی، کالج کی اسٹڈی کے لیے وقت نکالا جا سکتا ہے، دینی مطالعے کے لیے نہیں نکالا جا سکتا، افسوس، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.